danger. Oh, Lady Mary, à l'aube de chaque nuit. Oh, Lady Mary, un nouveau jour vient sombrer. Petite fille, brise les chaînes. Séduit la vie. Oh, Lady Mary, regarde autour de toi. Oh, Lady Mary, tout le trésor que tu as, la mer et le ciel. Sont à toi. David Alexander Winter met O Lady Mary uit 1969. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag 27 januari en het is net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met prettige muziek en nieuws en informatie uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond de volgende onderwerpen. De verbonden adem heeft ademcoach Lynn van Wijk geleerd om alles te durven voelen en ook weer los te laten. Haar kracht, haar hart, haar verlangens van binnenuit in plaats van wat de maatschappij van haar verlangt. Tira Cox gaat zometeen praten met Lynn van Wijk. Zij is ademcoach. En ook weer hebben we een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En hij mocht voor de derde keer sinds hij burgemeester is de heldendiploma's uitreiken. En dat vindt hij veel. In mijn vorige gemeente, zegt hij, kom ik in al die jaren niet tot vier. Terwijl de polder daar net zo water is als onze omgeving. En deze column van Martijn Vroom gaat over het redden van drenkelingen. En dus rond de klok van 11:45 in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond de watersnoodramp plaats in Nederland. En dat was ook in het gebied van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En te gast is Guido Verwij van Hoogheemraadschap. Hij is omgevingsmanager en dijkversterkingen blijven nog hard nodig. En waarom dat is, dat legt hij uit aan Herman de Bruin. En dat allemaal tot middernacht in de late avondshow. Fijn dat je erbij bent. En, mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier. En dit is Mud, Show Me Your Woman. En die komt uit 1975. I hurt your feelings when I say that you're kind of green. Of an age that's in between. And you don't know what love means. You think that you love me. Maybe love has made you blind, 'cause you're full of new emotions of a young and foolish kind. Show me you're a woman, 'cause a woman has the kind of a love. Show me you're a woman, and I'll show you that I'm a man.

got your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live the love so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up for us and let us in. Yeah, yeah. Broken Wings van Mr. Mister. Speciaal voor jou hier in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we luisteren naar Lynn van Wijk. Ze is ademcoach en ze gaat praten met Tera Cox. En ze heeft geleerd om weer te voelen en ook weer los te laten. Haar kracht, haar hart en haar verlangens van binnenuit. En niet kijken naar wat de maatschappij van ons verlangt. Dat gaan we beluisteren na Allure en 1 to 12 met All Cried Out uit 1997. Lynn van Wijk is ademcoach en ze is hier. Haar verhaal. Welkom Lynn, fijn dat je er bent. Dankjewel. Lynn, je bent ademcoach nu, maar daaraan is wel een geschiedenis vooraf gegaan, hè? Ja, dat is eigenlijk een hele lange weg wel. Want mijn vader is overleden toen ik 12 was. En ik was daarbij samen met mijn broer. Dus dat was eigenlijk heel heftig. Groot verdriet, waardoor ik heel onbewust ben gedissocieerd van mijn gevoel. Dus ik voelde de pijn niet. En mijn vlucht was echt op dat moment veel... Ja, vluchten was mijn overlevingsstrategie. Dus veel leren, werken. Mijn agenda zo vol mogelijk proppen. Als je er maar niet aan hoefde te denken. Nou, het was niet zozeer dat... Ik dacht er ook echt niet aan. Dus het was echt weggestopt. Ja. Maar ik kon wel heel slecht niks doen. Dus ik kon slecht ontspannen. Ik merkte wel dat ik dan onrustig was en angsten had. Dus toen ben ik samen met mijn psycholoog, maar ook zelf door middel van yoga, wandelen, ben ik echt gaan leren voelen. En toen kwam ik er dus achter dat er een heel groot stuk verdriet in mij zat. Ik noem het, het voelde echt als een steen op mijn hart eigenlijk. En na heel veel voelen is dat, die steen of die vulkaan, zo omschrijf ik het zelf vaak ook, is echt geklapt. En toen voelde ik me echt één groot stuk verdriet, wat ik gewoon niet goed kwijt kon. Dus ik voelde me één grote emotie, maar kon het nergens laten. En toen ben ik heel toevallig in aanraking gekomen met de adem. Dus even het bruggetje naar de adem. Ja, want je bent natuurlijk al die tijd wel blijven ademen, neem ik aan. Maar, maar dit was zeker, natuurlijk wel een moment van bewust worden. Er is nu echt iets gebeurd in mijn leven waar ik wat mee moet. Ja, echt. Ik wilde weg. Ja, ik wilde van die emoties moesten uit mijn lichaam. Ik heb ook wel eens iemand anders horen zeggen die, een vergelijkbaar verhaal. En die zei van, ik zou mezelf wel schoon willen spoelen. En dat had ik ook. Ze had mezelf zo graag in een wasmachine willen stoppen om gewoon mezelf schoon te spoelen. Maar dat bestaat natuurlijk niet. Dus super fijn dat ik toen, dat iemand me heeft meegenomen naar een ademsessie. En dat is een hele... Het is niet een ademsessie of een ademtechniek die je thuis in bed doet of op je werk. Dat is ook heel belangrijk. Maar dit is echt een ademtechniek om eigenlijk alles wat opgeslagen ligt in je lichaam. Dus emoties, maar ook stress. Dat is ook een emotie. Eigenlijk vastgelopen energie om dat weer ruimte te geven om te bewegen. Dus het is een hele speciale techniek waarbij je eigenlijk een half uur lang in- en uitademt door je mond zonder adempauzes. Dus wat je dan doet is je stuurt echt de maximale hoeveelheid zuurstof die je in kan nemen, stuur je naar je buik. En naar je bekken, daar waar al je emoties liggen opgeslagen. Echt voor iedereen, dus je hoeft geen trauma te hebben meegemaakt. Maar stel dat je boos bent op je collega, dan ga je ook niet... super die boosheid uiten. Dus dat hou je in. Dus de rode draad is eigenlijk toch wel vaak weggestopte gevoelens. Emoties die er dan moeten er eigenlijk uit. Ja. Dus wat je doet is door die adem er naartoe sturen, dan krijgen die opgeslagen emoties, energie, krijgt ruimte om te bewegen. Nee, nou ben je uiteindelijk zelf ademcoach geworden. Ja. Ik neem aan dat je zo erg daarvan onder de indruk was dat je dacht, daar moet ik wat mee. Dat is inderdaad. Ik was. Ik vind het zo bijzonder wat het met je doet en hoeveel fijner je daarna voelt. We gaan even naar jouw ademcoach sessies. Voor wie zijn ze? Natuurlijk is een ademsessie heel waardevol en het helpt echt heel erg. Maar als jij daarnaast alleen maar gaat feesten en door blijft gaan met je leven wat je altijd al deed, dus niet voelen eigenlijk, dan heeft het geen zin. Ja, nou wil ik toch nog even weten, doe je het individueel of in een groep? Ik doe het één op één, maar ook in groepsessies. Want soms, je kunt ook getriggerd worden door andere mensen. Of als iemand huilt, dan voel je ook vrij om te huilen. Dus het kan ook helpen om... om je echt eraan over te geven. Mijn site is tofeelmore.nl. En het is in Schipluiden.

Een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen. De column van deze week heet Redden van Drenkelingen. Alweer voor de derde keer sinds ik burgemeester in Leidschendam-Voorburg werd, mocht ik heldendiploma's uitreiken. Dat vind ik veel. In mijn vorige gemeente kwam ik in al die jaren niet tot 4. Terwijl de polder daar net zo waterig is als onze omgeving. We hebben hier in Leidschendam-Voorburg een geslaagde redding gehad in het zwembad door kinderen. We hebben een geslaagde redding gehad in Stompwijk, inclusief reanimatie. Vandaag, deze week, eerden we mensen die iemand uit de Vliet gehaald hebben, inclusief een EHBO-behandeling. Het is toch niet normaal hoor, dat je zomaar zelf het water inspringt om iemand eruit te halen. Nee, dat is echt niet normaal. Aan de andere kant vertellen redders eigenlijk elke keer weer, ja, het zou toch normaal moeten zijn. Nee, dat is ingewikkeld, vind ik. Want je mag je zoiets zomaar vragen? Nee, ja, vragen wel. Maar eisen? Nee, je moet het maar kunnen, je moet het maar durven. Het is echt buiten categorie stoer als je zoiets doet. En de mazzel is dan vaak dat iemand kan reanimeren of zelfs een EHBO-diploma heeft. En dat, ja, dat kunnen veel meer mensen halen. Vaak wordt het nog door je verzekering vergoed ook. Het is echt de moeite waard. Je kunt er dus echt letterlijk een leven mee redden. Ja, en in het geval van die drie genoemde gebeurtenissen, ook nog een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor heldenmoed meekrijgen. En dat is echt een heldendiploma. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant, een welriekende plant, een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de Cannabis sativa hollandica, oftewel nederwiet. Nederwiet. Bij het zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens 3 generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Goed, het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo, dat is allemaal maar haastige spoed. Dat plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen, dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige meter. Thank you.

takes diamonds, now silver or gold. It breaks to pieces the hardest of stone, and it shines brighter than the stars that you know. This pressure makes diamonds and hard work pays off. Pressure makes diamonds and hard work pays off. Pressure make diamonds. En ik dacht altijd dat onder grote druk alles vloeibaar werd, maar niks is minder waar. Pressure make diamonds. En dat was Danny Vera uit 2020. En van Doe Maar hebben we juist geleerd, als je dat nog niet wist, om een jointje te draaien. Nederwiet uit 1997. Zometeen gaan we luisteren naar de Herman de Bruin. Die gaat praten met Guido van Wij. Hij is omgevingsmanager van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dijkversterkingen blijven hard nodig. Nog steeds. Maar eerst Wes, de man die ik ontmoet heb in Cameroen. Heel aardige man. En ik heb zijn handtekening en een foto. Awa Awa uit 1998. Oh, praten met Guido Verweij. Hij is omgevingmanager Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dan gaat het dus over water. Guido, welkom. Dank u wel, Herman. En over de strijd tegen het water natuurlijk. Voeren we nog elke dag, ja. Ja, want het Hoogheemraadschap is ervoor dat wij droge voeten houden, hè, om even simpel te zeggen. En schoon water, droge voeten en schoon water. Oh ja, schoon water, dat hoort natuurlijk ook bij, ja, heel belangrijk. Maar we gaan het nu hebben over dijkversterkingen, want die blijven hard nodig. Klopt. Sinds ik bij het Hoogheemraadschap werk, zit ik daar natuurlijk midden tussenin. En we voeren eigenlijk dagelijks strijd tegen het water. Ja. Af en toe zijn er natuurlijk enorme hoosbuien. En men staat daar niet bij stil wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Om in dit laagste gedeelte van Nederland, misschien wel van West-Europa, om er te zorgen dat we alles ruilt en zeilt. Ja. En we hebben natuurlijk ook afgelopen jaar weer enorme buien gehad. Precies. Ja. En dan houden we toch maar even mooi droog hier in het stukje Nederland. En zo is dat. Ja, wel daar, een enorme opgave. Daar moet wel heel veel voor gebeuren. Daar moet heel veel voor gebeuren, inderdaad. Ja, dat realiseren we ons niet altijd. Want we zien die dijken en denken, oh, dijk, klaar. Maar ook natuurlijk de pompen om alles droog te houden en die piekbuien af te voeren. Maar inderdaad, af en toe heb je ook groot onderhoud nodig en dan moeten die dijken aangepakt worden. Dijken worden periodiek gekeurd. Net als een auto is het de bedoeling dat die gewoon gecheckt worden. Om te zorgen dat ook de auto, of in dit geval die dijken, in de toekomst voldoet aan de eisen die we daaraan stellen. Mm-hmm. En we zijn altijd bezig met het versterken van dijken. Maar nu komt er wel echt een mega groot project op ons af. En dat is het versterken van 10 kilometer IJsseldijk aan de Krimpenerwaardse zijde. Tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda. Daarnaast moeten ook nog eens een keer de kabels en de leidingen in de dijk vervangen worden. Ook nog dus natuurlijk. Dan voel je hem wel aankomen. Die dijk is de enige toegangsweg voor die huizen daar en bedrijven die er zitten. Mm-hmm. En dan gaan we dus iets versterken. We gaan kabels en leidingen vervangen. Nou, die twee dingen, dat kunnen we allemaal wel in Nederland. Ja. Dit gaat echt met de nieuwste technieken, maar dat is een enorme uitdaging. Maar dat gaat zeker goed komen. Ja. Ook die kabels en leidingen vervangen. Maar om dat gebied veilig en leefbaar te houden tijdens die uitvoering, daar zit hem de allergrootste uitdaging in. Ja, want mensen blijven daar wel wonen. Want de dijken worden niet zo versterkt dat die huizen en bedrijven weg moeten. Nee. En hoe zit de omgevingmanager daarin? Zorg je dat mensen daar geïnformeerd worden? Wat moet ik me voorstellen bij die taak? Dat is een enorme opgave. Ik ben sinds 2017 bij dit project betrokken. Met heel veel plezier. En ik ben zeg maar het gezicht en het aanspreekpunt voor het project. Dat vinden wij heel belangrijk. Zo'n groot project. Ook de kabels en leidingen, wat ik al zei, die gedaan gaan worden. Die mensen die krijgen zoveel op zich af. Ja. En dan is het belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben. Een vast gezicht. Die ze kunnen bellen. Die ze kunnen mailen. Of die ze op andere manieren kunnen bereiken. Natuurlijk gaan wij zelf ook naar buiten toe met heel veel bijeenkomsten. We maken filmpjes, we hebben projecten, nieuwsbrieven. Nou, ze kunnen maar bellen of we komen bij ze langs aan de keukentafel. Maar daarnaast is het ook gewoon fijn dat ze een vast nummer hebben. En dan krijgen ze in principe altijd mij aan de lijn. En dan weet ik vaak persoonlijk waar ze wonen. En dan kan ik ook direct met hun vraag aan de slag. Alleen bij het project, we doen dat echt met misschien wel meer dan 100 man. Dat we aan dit project achter de schermen werken. En ja, je kan moeilijk elke keer weer dan weer Pietje, dan weer Klaasje of Marije erop afsturen. Een vast aanspreekpunt. Een vast aanspreekpunt, dat helpt. Ik zorg achter de schermen dat de vragen op de goede plek terechtkomen en dat ook die zorgen op tafel komen bij de technici die daar weer iets mee moeten doen. Hoe lang gaat het project duren? Eigenlijk zijn we al begonnen. We zijn begonnen met de kabels en leidingen. Een heel klein dingetje, een waterleiding die we verlegd hebben. Maar dat is weer nodig om transformatorhuisjes te kunnen plaatsen. Ja. Dat is weer nodig om nieuwe kabels en leidingen te kunnen leggen. Dan worden de huizen aangesloten. En daarna starten we. We doen het per stukje dijk. Daarna komt de dijkversterking erachteraan. Dus we zijn nu begonnen in Gouderak. Dus. En na Gouderak gaan we naar Krimpen. En dan werken we zo weer richting Oudekerk. Heb ik nog geen datum wanneer het klaar is? Ja, dat klopt. Dus 2025 starten, dat is nu. En we willen die dijken in 2029 veilig hebben. En in 2031 verwachten wij de werkzaamheden afgerond te hebben. Als mensen daar meer over willen weten, denken, nou, ik zit in de buurt. Ik wil wel weten wat er gaat gebeuren. Is er een van jullie een website bij het Hoogheemraadschap? Dat is een hele makkelijke website. Het project heet Kijk, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Waterschap hhsk.nl, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ja. En de website is dus www.hhsk, Hendrik Simon Karel.nl/kijk. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes en heel veel plezier tijdens de kijkoperatie. Want zo noemen we maar even kijk dat hoort erbij dus. Absoluut. Ja, bij de dijk. En dankjewel Herman de Bruin en Guido voor jullie bijdrage. Dat was het dan voor wat betreft de late avond van maandag 27 januari. Morgenavond dan zijn we er weer, dinsdagavond, met Bert de Wolf. Die gaat ook weer het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek. En hij heeft ook interessante onderwerpen weer uit de regio van Zuid-Holland. En ik zou zeggen, kijk ook eens op www.delateavond.nl. Je kan daar alle uitzendingen terugluisteren en je kan ook lezen en vinden wat de komende uitzendingen gaan brengen. En meer informatie over de presentatoren, die kan je daar ook vinden. We hebben ook een Facebookpagina. Like die en deel die zoveel als mogelijk, want dat vinden we leuk. Ik ben weer volgende week maandag. En mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk zijn een goede wacht. Houd kopje erbij en hou het veilig. Dit is America, I Need You uit 1972. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on, make the best of what you've left to me, left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Day, I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me, about me, about me. I need you like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you, I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you.